Sant Boi. 40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio San Boi, desde 89.4 de FM. E vamos con esos enderezos despois cos saludos. Vamos cos enderezos. Por exemplo, pois temos un blog que é galegosnovais@blogspot.com. E o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. Como quedamos a estas horas, quedamos pois aquí nas ondas de Radio San Boi, e hoxe penso que vai ser un programa pois moi feiticeiro, moi entretido, sobre todo entretido e risas, que é o que nos fai falla agora. Bella. Así que ali nos estudios centrais temos a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. En estos estudios virtuais temos por unha banda a Xulio. Moi boas tardes, Xulio. Hola, moi boa tarde, queridos ointes, benvidos. E hai que queñes fala Armando Fernández. Vamos a dicir a Fernando que poña un pouquiño de música e que nos poña en contacto xa co primeiro convidado. Vale. Así que dalle o play. Que nos baixe un poquinho música. Vamos co primeiro convidado desta tarde. Xulio, vamos a pasar estos primeiros minutos, vamos a pasarlos pois de risa. É o que convén nestas datas. E vamos a falar con un humorista, é un humorista dos máis queridos en Galicia, aunque pensen moitos que non, pero este é un dos máis queridos e despois iremos debullando cousas con el. Vale. E chama-se Isi Rodríguez. Vale. Moi boas tardes, Isi. Moi boas tardes, que tal por aí, todo ben? Moi boas tardes. Todo ben de momento. Moitas gracias por atendernos. De verdade que te agradecemos moitísimo a túa participación e colaboración de hoxe, posto que puxéranolo como reto o poder intentar conectar contigo, aínda que tan solo para que nos deras un saúdo. Pero nos queremos aproveitalo para que, a parte do saúdo, tamén nos fales de algo máis. Pois claro que sí, pois claro que sí, sin problema. Aparte xa programei para ter agora esta mellorinha o que faga falta libre con vos e contaros o que irades, vos preguntades que eu conto vos a miña vida que o que podo contar, que xa había xente contar moito, xa, bueno, conto o que podo contar, pero sí, son claro. Bastante transparente, entón non vai haber problema. Pois, imos a comezar. O primeiro claro. Que dire que todos os oites saiban que a Radio Televisión Galega está contigo bueno. A todo meter, non? Sí. Pois aí andamos, dende hai 20 anos. Solo 20 anos. Solo 20 anos que xa parece nada, pois sí. Ao pouquiño das Torres Xemelgas, sí. Xemelgas un pouquiño antes sí. Eu empezara e que foron no 2001 e eu empecé aí no 2000-2001. Ah, vale. Moi ben, estupendo. Que coincidencia, pues, que coincidencia. Sí, sí. Eu quería que me falares dun sketch que fixaches no Parlamento Galego. Mi madre querida, xa choveu, xa choveu, ese foi un sketch que fixemos, que era un, bueno, dos moitos personaxes que levo feito, que me acordo unha vez que me dixe unha das directoras, que ahora casualmente volvo a traballar con ela, no Bamboleo, nun programa que se emite o sábado aquí na Televisión de Galicia, e entón me dixo ela, a ver, de que tímos disfrazar hoxe? E xa, vou mullar de calquera cousa, como a sempre, calquera cousa. E dixo, mira, no, e si de calquera cousa, no, é que xa casi fuchero de todo. E xa, de todo non, muller. E dixome, de que non fuches? Empecé a decir, fora de todo, que eu fun hasta de espermatozoide. Que eu creo que ninguén se dixo, e hasta levei os ovos dun semús que teño eu, que son con avestruces, uns ovos verdes, e levaros dun frutero, pa lle decir a Piñeiro, eu son Piñeiro de Espermatozoide, teño o jugador máis grande de Galicia. Bueno, xente xa todo a rindo e tal. E acórdome que romper aqueles ovos dentro dun bol que levaba, e a xente, cando veu que eran ovos, de verdad, acórdome que doume grabado aquel asombro da xente, aquel susurro, ¡ah! E oi a dir unha señora, son de verdad. E fixera moita gracia. Eu de Parlamento foi un persoaxe que eu fixera, chamase Víbora, había Víbora por Cona, que era unha grandísima, Patricia Vázquez, que era unha das miñas actrices galegas, e entonces fixéramos esos dous persoaxes, e eran dúas señoras que eran a típica señora galega, lercha, que todo sabe, todo entende, sabe con cariño, sí. E resulta que fóramos, eu fun ao Parlamento, pois a darlle caña, aos que estaban naquele momento gobernando, e fora un montaxe que facían os zoopilotes, uns fenómenos, uns directores daqui, de unha productora, e Pato, Andy e María, que son maravillosos, e resulta que era un, eu fora ao Parlamento para darlle caña e para darlle preguntas a Quintana, que estaba daquela, a Touriño e a non sei quen era outro máis que había por ali. Bueno, metíamos imaxes de Fraga e metíamos así, e era moi simpático e ese funcionou moi ben ese sketch. Sí. Moi ben, pois felicitacións. Oye, falando de felicitacións, temos que decir que bueno, hai moi pouquiños días estiveches aí con na televisión galega con un grande, unha persoa que nos coñecemos moito, que ademais me parece a min que quérete tamén moito. E non sei quen é. Un que traballa na Radio Televisión Galega polas noites moito. Home, se veu Marcial, non? Marcial moito. Ah, sí. Marcial moito, fenómeno. Eu con Marcial estou, levo tres anos. Eu fun a unha colaboración con él, a un programa desas xuntandas que antes se podían facer en Sillena, sí. E había, pois, miles de personas, pois, unha burrada. E de repente, pois, el presentoume porque lle recomendaban la estrategia de Isi, Entón, el, creo que pouco sabía de quen era Isi, tiña idea de que era humorista e que era tal, pero non me seguía moito. E entón eu recordo que salín ao escenario e o público todo loco. Entón, claro, é a miña xente de unhas edades así de entre 40 e 80, máis ou menos, que tamén me sigue chavalada, pero a maioría é xente máis maior. Entonces eu acordo de que salín do escenario e díxome, pero ti que encarajo és? Eixo un lleo, eu son Isi. E dime, tío, que che quero máis a ti que a min? E eu que van querer a mi máis a ti, tía, a noite da Radio Eres, eres o máis grande que hai no mundo. E, tal, sí. E dime, pero nunca vin a naide, mira que teño tres invitados, naide que a xente que quixera tanto como che quera a ti, que o público guapo gritando, sí, e tal, entón dixeo, sí, porque é o meu público, aparte son anécdotas que lle gustan moito, son os meus contos e tal. E xe gostaría que mira o programa o xoves próximo, e bueno, que é o Benres, a noite do xoves para o Benres, a contar algún conto, e xo, pues non hai ningún problema. E nada, eu acordo que se colapsara as chamadas, cober unha obra de chamadas e tal, e entón a directora e el me dixeron, oye, pues nos gustaría terte colaborador, porque nos funcionas moi ben. Eu encantado da vida, pois nada, pois tres anos sin parar, e no gran, agora xa levo dous anos presentando o programa, dirixindo os meses del colle vacacións, que do meu coprograma, que me puxaron aí, e moi contento, moi ben, moi ben. Marcial é, bueno, na radio, para min é o máis grande. Hombre, sí, bueno, tanto que sí. Un grande profesional, claro que sí. Igual que a ti tamén eres un grande profesional. Por certo, falando de profesionalidade, ti tens que traballar moito para poder poñerte ao día, non sei, ler moitos contos para poder contalos ou recibir moitas informacións de contos para poder dicilos ou como. Pois non me costa ningún traballo, porque son aneudas que pasaron a min a maioría delas, e son todas reais, as miñas nais, que non teño ninguna das tres, que me faltaron as tres, pero bueno, non teño pena ninguna, porque unha con 93, outra con 86 e outra con 95, que máis vou pedir? Morreron de vellinho, claro, recoidadas, en a casiña, esa é unha lotería das grandes. E a prácticamente sin estar enfermas, non sendo miña nai que tiña un poquinho de demencia, pero levaba moi ben, porque levou moi ben hasta o último momento, entón casi nunca estuvo, ninguna delas estuvo así encamada moito tempo, unha semana e un mes, a que máis estuvo un mes, e entón moi ben. Pero son historias reales das miñas nais, son historias reales dos veciños que me contan, a veces que son algo explicantes, e dime, non dija o nombre, ti conto, pero dixo que ti, a verme o nombre, xa. Eu non te preocupes que non conto. Conta, pero non me diga o nome. Sí. Que non hai que facer publicidade da familia, non? Sí, bueno, a ver, hai xente que lle pasan anécdotas moi curiosas e moi graciosas, e despois lle dá vergonza que a xente yo sepa. Eu digo, dá vergonza que me sinalen por roubar ou que me sinalen por mala persona, pero porque me pasa unha anécdota curiosa que lle pode pasar a calquera, ou unha caída, ou unha anécdota que mete la pata, eu creo que son anécdotas que todo mundo nos podemos reír delas e que todo mundo pode picar. Claro. Aí dices, ai, que burro fun, pero picas e a xente se ríe. A min, eu xa te digo, eu con algúns esques que fais, con algúns papeles que fais, é que eu, mira, a veces tiña que salirme da sala para poderme rir a gusto, porque tiña que apretar hasta a barriga. Que ben, iso é moi bonito. O reír, hoxe en día, mira, o reír agradece moitísimo. Hoxe falábamos, eu estaba na hoxe pola mañana no programa da revista da Televisión de Galicia, que todos os xoves de colaborador, e eu o falaba moito. O sea, a actitude, había dous doctores que xente que está mal ahora psicológicamente, xente que está moi depresiva, xente por o tema que estamos vivindo, e cousas que xa se arrastraban de atrás. Pero eu digo, é increíble a ver esa sorte que temos na vida de ser positivos, de ver o vaso casi sempre cheo botando por fora, de ser optimistas, e decir, tío, que estamos, o sea, dentro do malo que estamos vivindo, que nos tocou vivir, pois tío, que é unha maravilla, que hai un mollón de adelantos, que hai unhas vacunas que saliron rapidísimo, que están funcionando, que a curva xa está baixando outra vez, o sea, que estamos intentando facer as cousas ben. Eu creo que hai que ser moi positivos e que chove, pois que bonito, pois vai estar todo verde e non vai haber falta de auga, pero hai xente, ai, agora chove, ai, agora vai sol. E eu digo, ás veces debíamos de mirar e ir a de vez en cuando así a un hospital e meternos en unha habitación ou pasar, e ver o que hai, é dicir, que ben estou a ver doutros, cuidado. Exactamente, sí. Porque eu digo unha cousa, ti que te fixas moito, sobre todo nos andaluces, o mellor ten unha desgracia, pero esa mesma persoa colle fai unha cantiga enseguida e ali hai todo juerga. E ti, pintabas de maravilla tamén, porque contigo as risas ten que ser seguidas. Terás os teus momentos comedosos. Son xente moito máis alegre, pero tamén o clima que teñen é maravilloso, porque tens moito máis sol, moito máis luz. Sí. Aquí tamén Galicia somos máis, eu digo sempre máis morriñentos, porque tamén sempre temos choiva, moita choiva, sempre máis ao redor da ladeira, contra da Santa Compaña, a religión, tamén estamos moi vinculados con a religión, tamén. A religión católica, eu digo sempre, eu respeto moitísimo e me parece maravilloso, miña tía era moi creente e digo, ole miña tía, que era supercatólica e ole, que me parece maravilloso ter fé como tiña ela e creer tanto como creía ela. Pero a veces digo, a religión católica tamén é moi triste, é unha religión de que no momento que te estás rindo un pouco e o estás pasando ben, ui, a ver se vai castigar Dios. Pero somos a veces o negativo, o pésimo. E eu creo que non, que é bonito. E rodearse de xente positiva é importantísimo. Eu ves a veces xente pola rúa que, ai, moito enjordache, estar moi fío de cara. Eu xa escapo, xa eu non quero saber. E ves outra xente que te ve, aínda que estías con barriga, ou estías un día malo, e ven te dinche, ai, que guapo, estás xa de jazache, xa tens un culo na cara, que parece que ve, mi mal, como xe brillan os ollos, estás en amor. Xa, aínda que non tiñas ganas de nada, xa chiquita unha sonrisa, e xa te alegran. Xa, claro. Xa, é maravillosa. Sí, sí. Que non fai falta que aquelo que te vexe me dixo, oi, que triste vas, oi, que é isto. Con mellor, pois, xa te funde. Dices, ves do médico. pois xa te hunden máis. Sí, pois eu ás veces tamén pasado, e sabes que pasa? Eu digo sempre que hai que ter o antídoto sempre na man para cando atacan así con eso. Eu cando me digan así algo, digo eu, pois non sabe o que me acaba de pasar. Ai, conto, moi desgracia. Pois, é dar grandes. Non me tocaron agora mesmo 300 millóns na lotería e non sei en que os vou emplear, vou preocupadísimo. E pois, dá-te unha cara, ves? E xa está, xa os quedan, xa quedan cortados, xa te unha cara de poca que xa non saben como salir. Entón, a ver, eu creo que é eso, non? O ser positivo, Concho, e aparte como estaba vivindo, hoxe falábamos na tele de eso, de por exemplo, o humor, sempre importantísimo, reírnos de nós mesmos, home, a non ser que é unha cousa moi grave, dun cancro ou dunha enfermedad que che pasa ou alguén que che morre moi cunha idade moi avanzada, pero que esas cousas é moi difícil superalas e hai que dar o seu tempo, pero despois do resto eu creo que temos que ser positivos para diante e sempre ánimo, tío, que sempre se sale, e se non buscar a solución, e se non che vai ben, eu digo, se non che vai ben, cambia a estrategia, meu amiguinho, non estías aí lamentado nin chorando, cambia o plan, que ese plan non che funciona. Entra así, moverse, pero hoxe decía un psicólogo moi bon na tele e un médico, e decían que moito vai na personalidade de xente, a forza que te estí, con quen te rodeas, é un conxunto de cousas, Sí. A verdade é que, bueno, contigo é un constante desfrutar, polo menos desinhibirse dos problemas actuais. Por certo, aproveitar que te temos aquí, non terías así algunha anécdota con retranca para que os nosos entes botaran algunha gargallada gracias á túa intervención? Home, sempre hai anécdotas, eu teño mil anécdotas, o que pasa que, home, non é ouvido velas, por exemplo, nun teatro, ou nun auditorio, ou nunha casa de cultura, ou nun grupo de amigos, con gestos e con todo, con as caras, que é así pola radio, pero, bueno, teño, mira, eu posso contar anécdotas, que eu sempre quito, eu que digo, eu me humoré, eso, é quitar anécdotas curiosas, de anécdotas que te pasan, que no momento quedas con a vergoña, que dis, trágame tierra. Pero despois, dixi, bueno, qué bueno. Eu tiño, mame, mira, unha das últimas que contas e bastante tal que me pasou, cando se podía viaxar, pois nada, o último viaxe que todos que fixen, pois íamos cunha amiga máis eu, entón íbamos nesas compañías baratas de baixo costo, entón chegamos e dixen, mira, a Sofía, a miña amiga, dixen, Sofía, eu tiño fame, Imos chegar despois a Italia, vai estar todo cerrado, pois chegamos ás 12 da noite, e vai estar todo cerrado, e vou guiar aquí un poquinho no avión, o bajo, porque vai escarpar, é igual. E de así, claro. coge, que yo tamén vou a coger. E descobrida, dixen, eu a Zapata, dixen, mira, pon os dous destos que hai aquí, que, o combo, isto que trae, eixo sí, bueno, el combo os trae un Kit Kat, un café con leche, unha bebida a elegir, e os trae tamén un bocadillo, podes elegir, eixo, pois perfecto, Sofía, tú tamén, e dixen, sí, pois para mí tamén, e os vale 10 euritos, eu, pois genial, moi ben. E yo, bueno, chegalle ben, pero, bueno, mira, o bocadillo, o café con leite, e máis un Kit Kat, xa nos fai de postre, o café que xa nos vale de bebida, máis xa tal, e xa ven todo tal. Pois, perfecto, pois nos traes dos. Xa chica veu, nos puxamos a mesiña no avión, e tal, esas mesiñas que hai no respaldo, entón, sí. Comida collemos, e chegou, e traxon o Kit Kat e máis o café. E xa, logo, ellos o traen ahora, vale, que os están calentando, nos pois, muchas gracias, e tal. E dos, colle, non empezar nada, vamos a empezar co café, e o que cadeixo por vostro, vale, pois xa está. Con tan boa suerte que nos traen os bocadillos. Eu collo o meu e máis dollo dela. E eu miro pola parte de atrás do bocadillo e vexolle ali o precio. 3 euros. E dixo eu, Sofía, e dixo ela, que? E dixo, mira aí no papel, canto carajo valía o Kit Kat. Ela mira e dime, 2 euros, sí. E dixo, veo o café, e dixo ela, 3 euros. Dixo eu, xa nos fastidiaron. E dixo, que pasou? Acaba, era mellor coñer por separado, non xunto. E dixo, por qué? Dixo, porque mira, o café 3 euros, o Kit Kat 2 son 5, e mira, o bocadillo pon aquí o precio 3 euros, e son 8. E dixo, ya empezamos el viajito, ya nos tangaron 2 euros a ti y 2 euros a mí. Bueno, pues deja, es igual, no es nada, es poco dinero. Yo, Sofía, eu non llordou antes, porque en Ryanair Lanches os rasca y gana. Yo, eu rasco en un rasca y gana, de esos que dan de Ryanair, e participo en una causa benéfica. E dixo, ay, pues yo no digo nada que me da vergüenza. Yo, dillo ti, se non dijo yo, Y si yo claro. No digo nada, por mí me da... Dillo, claro. Yo le digo nada, por dijo yo, toco yo timbre, había que va a ir arriba 200, y se ha empezado el curso. Tum, tum, tum, non tarda 5 segundos, xa ven a azafata. Hola, me llamaron, e digo, eu viro para ele, e eu empezaba a dar vergonza, e digo, sí, es que... E digo, mira, non sei que te quiere decir mi compañera. E digo, no, ya está. E digo, no, Sofía, dice tu mujer, que vamos los dos juntos, que más da que se lo digas tú, que se lo diga yo, vamos juntos. E digo, mira, es que mi compañera y yo compramos el combo. Y era así, señora, el bocadillo, el Kit Kat y el café con leche. ¿Y cuánto va? Dicho ya 10 euros. He dicho, oye, claro, pero mira, yo creo que era mejor cogerlo por separado porque creo que os confundiste. Porque mira, el Kit Kat, ¿cuánto vale? Dijo, yo pregunté y le conté. He dicho, el Kit Kat, señora, vale 2 euros. Dijo, ¿ves? Dije, ahora café. He dicho, ¿y cuánto vale el café con leche? He dicho, el café con leche vale 3 euros, señora. He dicho, claro, bonita. 3 y 2 son 5. Y mira, el bocadillo tiene aquí pegado el precio, que no se lo quitaste, y son 3 euros, y son 8 cada uno. Nos tienes que devolver 2 euros a cada uno. Edinos a azafata, cua cara de asco, que no podía comerla. Señora, no. Lo que tiene pegado su bocadillo es el número de su asiento, el 3E. Eu metime debaixo do asiento con a vergonza. Claro, eles non saben o número do asiento que estás ti. E nós íbamos no 3E e no 4. Entendes? No, perdón, 3E, A, B, C, D, E, F. E nós era o E, o D. Eu pensando que era o precio, era o número do asiento. Eu metime debaixo do asiento con a vergonza. E había dicía yo, ai, que miserable ha de pensar que somos un ratas, un birrecho. Eu cando baixaba polo avión e non me tocou no lomba a zafata, e dime, mira, non era el precio, era eu, eu digo, che, que salimos, interriamos, ¿sabes? Yo, Sofía, mira, vean los precios, que no vaya a pasar con un avión. Y son anécdotas que, a ver, que son chorradas y que te hacen reír, que dices, jolín, mi cabrón, claro. Y nos reímos, pero parece, y otro parece que, no contaría, parece que quedas en evidencia, ¿no? Sí. Entonces, claro, empiezas a tener más colores que cuando che, ya Zafata, iba a cara de Zafata, era el lixo y la cara. Quedaos tontos, te salí llegar el jueves a casa. Era un chulo de mi asiento, que nunca coñigo, eu nunca coñigo avión, coñigo café, que vale, pero nunca coñigo carajo do compo, co combo rimos, moitinos. A ver, son anécdotas que eu creo que dunha chorrada podes facer isto, facer humor e reírte e disfrutar que é bonito. Claro que sí. Coita, unha cousa que che quería preguntar tamén, ti te traballas moito na televisión, pero algún documental, algunha película, algún... algo de cine tamén te reclaman para iso. Sí, que me encantaría facer algo de cine e algo así, pois algo, non sei, ni si me vexo capacitado. A ver, tuve algunha colaboración así en series que estuve e tal e moi contento, pero bueno, non sei, é que eu sabes que pasa, eu creo que como Lina Morgan se encasillou no tema humor e sempre funcionaba moi ben como humor, eu creo que agora na tele a mí xa me teñen como un comodín. A mí na tele galega é un comodín de programa que non funciona ou baixa un pouco a audiencia, meter aí sí que funciona. Xa me teñen como un comodín. E tanto, pues mira. Bueno, sí, porque eso... a ver, Bamboleo tamén estaba con tema do humor, que estaba así un poquinho baixo, e estou aí con Nacho Piñeiro, que eu sempre falo maravillas dele, porque para mí é un gran maestro e un gran compañeiro, e bueno, e nos funciona moi ben a sección que estou facendo, despois pues... na revista igual, tamén unha sección de corazón que me meteron, e funciona moi ben, na radio, xe te digo, estou xoves con Marcial, e pola semana elevo o programa máis serio, máis correcto, máis un programa así máis ao seu estilo, e o fin de semana, hoxe, a noite de hoxe para mañán, armamos a Ligorda e facemos a festa e nos reímos moitísimo, e a xente de feito lle dice, hombre, Marcial, ai, cando será viernes que viñeis e facer aquí o show, xa van o rire. E o viernes é o día que nos reímos moito, armamos escándalo, falamos de todo, sin tabús, moi bo rollo, moi bo rollo. Entonces, pois alegro moito, enviamos xe nosos parabéns, porque en realidade, pois o feito de ter traballo actualmente coa situación que temos é un beneficio, sí. Non? Sí que eu dou gracias porque, a ver, eu cando empezou isto hai un ano, pois todos os monólogos e pregóns e actuacións que tiña, cancelaronme todo. Tiña unha burrada de actuacións, que afortunadamente sigo tendo moitísimas despois de 20 anos, e sitios que me volven a repetir, a tripetir, dillo feito hasta 6 e 7 veces no mismo povo. Que hai veces que digo, por favor, no teño máis que contarvos, si me queréis irse, xa non teño máis que vos contar, que te lo conto aquel do chimpín, o conto aquel do... E outra vez repite os contos, volvense a reír igual, e parece que xa fai máis gracia, porque xa sabes, claro. Xa ves que xa está, xa, a veces eu sou no público e sinto que teño ido varias veces, e lle vin a dolar, ai, xa verás agora. Eu digo, xa vou que vai a pasar, e están deseando que conte o chiste para reír todos, e é moi moi ben, moi o sea, que te sintes moi querido, moi bo. O teu traballo tamén depende moitísimo da presencia, non? Porque en realidade, pois a gesticulación, e o feito de non sei, a veces o estar calado nun despois de falar calquer de decir calquer chorrado, como ti dis, pois tamén desperta o interese e a risa das persoas, non? Sí, sí, no, e nun escenario, por exemplo, eu os gestos interpreto moi ben os personaxes, endes os imito, e hai cousas moi boas. Eu tiña unha anécdota moi curiosa, unha vez que cuns amigos, pois fixen, imitei un personaje daqui do povo meu, da Estrada, e resulta que un dos que estaba ali non coñecía o personaje que eu estaba imitando. E de repente, un día íbamos por aquí polo povo, e cadrou que eu iba ao lado desa persona. E dime, este é o personaje que tú imitaste en tu casa el día de tu cumpleaños. E eu, sí. E dime, ostras, que lo vi, tío. E eu, en serio. E dime, claro, te lo estoy diciendo. E eu, ostras, pues sí que imito ben, porque él non conocía a persona e polos gestos que eu fixera na miña casa, él quitou ese personaje. E eu, jolines, pois son bo imitador. Aí acabo de las contas. Eu, para min, eu xa te dixen, como te dixen ao principio, eu, pois, vamos, é que vamos, é algo extraordinario. Eu, reírme, vamos, con algúns sketches, bueno, aquilo era matarse de risa. Eu teño feito algúns personaxes desde o de Eurovisión, que os teño visto e mallado, o sea, me hallar os vídeos, e volver a velos, moitas veces para pillar. Eu, por exemplo, sou moi fan do programa este que hai na competencia, e tu cara me suena, e tal, porque me gusta moito, porque eu conozco os personaxes moitos dos que imitan cantantes e ás veces estou no medio e uff, non me chega, non é o personaxe, falta isto e outra vez vexo e digo eu, la madre que le parió, lo está abordando, es que voz e interpretación, os gestos, os movimientos, a elegancia que o está abordando. Sí. Claro. Bueno, Isi, que para nós é un gran prazer e además foi unha honra terte aquí no noso programa. O que xa sabes que na radio, como che diría Marcial, o tempo escorre, non? Moi rápido. E entonces o que temos que facer é saudarte moi cordialmente, a darche as gracias por a túa participación de hoxe e agardamos volver a incomodarte en outra ocasión para poder contar contigo e que nos digas novidades do teu traballo. E gracias a todo mundo que nos escoita e nada, eu simplemente transmitir eso, que señores, que a vida pasa igual, pásanos triste, pásanos alegre, vivámosla alegre, que total vai pasar igual. E sempre quitalo a cousa positiva, que chove, pois medra a erva e todo máis verde, máis bonito, e de ser positivos. Eu creo que é o máis bonito que podemos facer. E estamos confinados, pois mira, disfruto máis do meu marido ou da miña muller, ou disfruto máis da miña parexa ou dos meus fillos, ou disfruto máis do periquito que teño na xaula, que miro como se move, como move as plumas, e xa está. Pois volvo a repetir, moitas gracias, Isi, a vos por todo, vale? Ale, unha perda grande. Miño, familia, miño a todos, vale? Moitas gracias. Radio Samboy. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerada. El programa de cinema de Ràdio Sant Boi, 89.4 FM. Bueno, baixamos un poquinho a música e vamos ca seguinte convidada, unha arzuana traballadora como ela poucas hai e xoven como é, que foi a embaixadora da Festa do Queixo da Arzúa do ano 2020. E ela non é nada máis, é nada menos que Lidia Veiga. Moi boas tardes, Lidia. Moi boas tardes, moitas grazas por convidarme. Gracias a ti por estar aquí connosco. Por aceptar este convite. Bueno, o primeiro que hai que decir é que esta artistaza, porque é unha artistaza, de cerne, din que do cerne sai boa leña. Entón, esta señorita debe ser, pois, eu digo unha gran artistaza porque o seu pai xa era artista. Entón, pois, lógicamente, ela, eso, como digo... Era o Xénix, non? Por eso, todo isto desde o pai. Do bo cerne faise boa leña. Se si o seu pai é un grande artista, pois pues ela tamén vai por ese camiño. A mí, por agora, queda un pouco grande o artista, creo, eh? Ainda me queda moi grande. Bueno, que grande, entre comillas, dicen outros. Nos decimos que eres unha gran artistaza, unha artistaza, porque por o que sabemos é que os domingos tes un personaxe de reparto nunha serie de televisión, de televisión galega, que ademais estás de profesora de teatro no Centro de Educación Primaria, que ademais comenzarás dentro de pouco unha primeira película cando todo un animal, como artriz protagonista, etcétera, etcétera. Bueno, que contanos algo da tua vida. Pois, que queredes que vos conte? Eu agora mesmo estou en Arzúa, e a pesar de toda esta situación, a mí encantame estar na miña casa, donde nacín e donde me criei, e moito máis aínda podendo estar traballando a día de hoxe de profesora de teatro, porque é algo impensable, case. E teño a sorte de poder estarlo facendo, e ao mesmo tempo que nestes momentos estea retransmitindo en directo unha serie na que participei fai moi pouquiño, que teña proxectos de futuro, non me podo queixar. Eu estou moi, moi, moi contenta. Non podo estar máis agradecida nestes momentos. Uh-huh. Eu queria dicir que o Arzúa agora a pálpala nestas datas, cando está nun pobo como é Arzúa ou outro calquera como el, que Arzúa para ti estos días de confinamento? Pois mira, Arzúa para min estes días é sempre vai ser casa e vai ser fogar, porque eu sei que é un sitio onde podo volver cando queira, que sempre vou a ter un montón de brazos abertos para min. E non todo o mundo pois ten a posibilidade de ter esta sensación sempre, non? Un sitio que volver. E para min estar na casa, eu sempre digo que é o mellor sitio que podo ter eu para crear, para estar tranquila, para disfrutar da miña familia, dos meus amigos, porque eu hasta os meus 18 anos non saín de Arzúa, estuve 18 anos aquí neste pobo. A primeira vez que saín de Arzúa foi para irme estudar arte dramático a Vigo, entón... A Escola Superior, claro que sí. A Escola Superior, que por certo, ademais con as notas extraordinarias. Bueno, sabemos. Que chía decir, o Xan Leira, ese, o sea, Seica facía moitísimos chistes no lugar, agora debe estar disfrutando como nós dunha... pertenece a un equipo que agora temolo armando máis un equipo de xubilados, non? Que, sí. Que seguro que está disfrutando véndote a ti e ao mesmo tempo ás veces tendo envidia de cando ti actúas, non? Pois mirade, meu pai a día de hoxe, bueno, ele ten o seu traballo, ele é administrativo, pero a día de hoxe ele percorre toda Galicia facendo monólogos. Sigue a tope. Entón, ao fin e ao cabo, estamos os dous moi contentos de poder pertencer a este gremio e disfrutar un do outro, porque... Xan Veiga que eu que dicía antes, o cerne desa leña que ti tes agora, non? Lidia, vamos a ver, agora tes moito que estudiar para poder facer esas pistas, bueno, facer eses papéis e ese traballo, non? Que tes que levar adiante, non? Sí, bueno, nestos momentos pues atopome un pouco no medio e medio dun proceso creativo para ese personaxe que vos comentei, dunha película de cine de autor que se vai facer aquí en Galicia, enteiramente en galego. E nada, que para min é un placer sempre traballar no meu idioma, na miña terra, con xente de aquí. Por encima é un proxecto donde está xente nova, que creo que é importante visibilizar o traballo das novas xeracións que veñen aí pisando fortísimo. E sí, é un pouco, pois eso, o meu día a día realmente é preparar as clases de teatro que me levan moito suor e moitas horas. Porque doulle clase a nenos desde 3 anos ata 12 anos, entón, claro. Eso che quería preguntar, que dá moito traballo, porque resulta que os papéis de nivel que exixen os cativos é diferente dos maiores, non? Os maiores teñen outra outro nivel, digamos, outra forma de poder entrar. Sí, é que sabes outra maneira de entendelo, porque eu tamén agora os meus, as miñas clases de teatro son un pouco actividades que a través do xogo dramático facen que estes nenos pois sensibilicen con cuestións sociales, que neste caso os temas principales pois son a saúde e o benestar, moi importante a día de hoxe, e o cambio climático, non? Sí que a verdade é que non tuve nada a posibilidad de darlle clase a xente maior. Encantaríame, porque adoro. Pero por agora, o público e os alumnos máis exixentes son os nenos e as nenas pequenas. E aseguro que o que máis disfrutas quizás é intentando facer que eles interpreten algunha cousa determinada, non? Ou por, que sean capaces de cantar, ou que sean capaces de imitar, ou que sean capaces de facer cualquier... Cualquier actividade que se divirtan eles. Eles non se dan de conta, pero eles fanos sen querer. É dicir, o xogo dramático está nas súas vidas prácticamente desde que se levantan hasta que se deitan. Claro. Entón, claro, é unha ferramenta moi útil para que estes nenos identifiquen ca súa realidade, co seu entorno, cos seus compañeros, sobre todo neste momento que é un pouco asocial todo, porque os pobriños non poden relacionarse quizáis da mesma maneira que acostumábamos nós, cos seus compañeiros. Entón, este tipo de actividades creo que son tan necesarias para nenos da súa idade, para que se desenvolvan, porque aparte tocas, pois eso, cuestións físicas, corporales, mentais, musicales, tocas todo o que é importante para un desarrollo do neno e da nena nestes momentos. Entón, eu estou moi contenta, moi contenta. Sí, a satisfacción personal enorme, claro que sí. Eu acórdome de cando, que eu tamén estive na escola, tamén me considero eso, mestre, pois aínda xa retirado, pero mestre, ao fin e ao cabo. Algúnas actividades das que facíamos, por exemplo, ou que intentaba tamén transmitir aos cativos, sin ser clase de teatro, era... puñelle este o exercicio de imitar a un coxo ou imitar a unha persoa que ten unha perna inválida, non sabes? Sí, e as dificultades que les atopaban eran enormes, pero que ademais ríense deles mismos, non sabes? Por eso... Non o dou feito, doblase mama a perna, non podo tela tesa. Os xogos de rol son maravillosos a día de hoxe porque faz que os nenos aprendan a empatizar dunha forma moi directa co seu, claro, co seu entorno. E tens que ter un cuidado con eles porque que teñen un pensamento paralelo que eso están a outro nivel. Eu aprendo todos os días moito máis deles que incluso preparando as clases. Hai que ter un cuidado moi especial coa sensibilidade femenina, non femenina, etcétera, cousas deste tipo que pero Xulio, sabe, Xulio daba, cando lles daba clases de matemáticas, sabes como lles enseñaba? Con música. Pois claro. É unha ferramenta maravillosa para estudar matemáticas, por suposto. Claro, é que a música está basada na matemática, se non coñeces como facer un 4x4 ou un 2x4 ou un 3x4, pois non coñecerá a música. Entonces, se non sabes ese traballo, pois, bueno, lembro cousas extraordinarias da miña época de mestre, que eles chamaban profe, pero gustábame que me dixeran mestre. Bueno, fálanos de cousas máis despois de salir da Escola Superior de Arte Dramático de Vigo con unha especialidade de interpretación xestual, que hai un momentiño estábamos falando precisamente con Isi, que el dicía que lle daba moitísimo xeito aos xestos, de que lle interesaba moitísimo interpretar algo aínda que non fora falando, non? Sí, sí. Que en ese xestual que ti dices, seguro que emprégalo tamén para os traballos que che piden tanto na televisión como nos documentais e todo eso, non? Sí, é ben certo que na carreira divídese moito como a rama textual da rama xestual, porque a rama textual está quizáis máis vinculada co teatro clásico, con aprenderse guións, pois eso, con traballar dende un texto. E, sen embargo, a rama textual está máis vinculada dende o creativo, dende crear algo en grupo, dende un colectivo. Sobre todo está moi ligado pois cas artes contemporáneas, non? Con como se o corpo no post-drama, en dramaturxias pois quizáis moito máis modernas, na danza. Eu sei que é verdade que sempre tuve moita máis facilidade sen darme de conta de expresar o que eu sinto a través do meu corpo que antes que coas palabras. Entón, de alguna maneira, eu sabía que tiña que tirar por aí porque era o meu forte. As palabras normalmente soeme costar atopalas, atopar a maneira de dicilo. Sin embargo, a través das accións, a través do meu corpo, canalizo moito mellor o que me pasa no meu día a día. Entón, sei que como o meu punto forte onde me quería especializar. Uh-huh. Ao final, pois somos un corpo, non? Respiramos e temos ollos e orellas. De feito, precisamente por gracias a túa interpretación feminina, tiveches algún premio que outro, non? Según teño entendido. Sí, sí, iba a preguntar, sí. Que nos falte de algún premio de esos que acadou. Ese de onde dormen as gaivotas, non? Sí. Ourense. Foron todos, a verdad, foron todos moi especiales. O meu primeiro premio foi da miña primeira curtametraxe, do primeiro traballo que fixen en diante de cámara, porque eu, claro, a escola dedícase máis ao estudo teatral, non tanto ao audiovisual. Entón, claro, eu era un mundo que quería experimentar e metínme pois a traballar con xente que estaba na mesma posición, xente de comunicación audiovisual que quería facer os seus primeiros traballos. Foron casualidades da vida que grazas a eso fun entrando dunha curta, outra curta e agora pois teño unha relación moito máis estreita co mundo audiovisual, non? Ese primeiro premio si foi por Lonxe, pola curtametraxe Lonxe, que nada, realmente é unha curtametraxe de 2 minutos e medio, bueno. E son en plano secuencia, non hai case, creo que hai 2 cortes máximo. E logo xa foi outro en Valdeorras, que xa foi un gustazo poder ir para lá, porque o concello organizou un festival donde podíamos pasarnos unha semana ali traballando nunha curta, e Valdeorras é precioso, entón foi máis o regalo de poder estar ali traballando do que che gusta en ese ambiente, que outra cousa. Participar na da súa gastronomía e do bon viño que hai por ali. Sí, porque aparte o reto era precisamente ese, dentro da curta, incluir o viño, non? É unha frase sobre o viño. E logo este último, que foi, vamos, para min un orgullo, que foi, bueno, doumo a ISGE, no Festival de Cine Internacional de Ourense, a mellor actriz, e non contaba. Eu estaba indo para Ourense ese día a ver as curtas de outros compañeiros, e de repente chamáronme e dixeronme que era a actriz que estaba premiada. Eu... Interpretación. Moi ben, moi ben. Pois eso, o que nos queríamos era contactar contigo para parabenizarte, é dicir, darche os nosos parabéns e felicitarte precisamente, non somente por eso, sino que ademais puxéranos o reto os nosos ointes de poder falar contigo e que nos enviaras un saúda, e isto pois é máis que un saúda, é unha conversa, diremos casi un atraco, unha conversa, unha entrevista que nos concedes. Pois para nós é unha primicia e para nós unha honra, posto que aquí en Cataluña non sei se outras radios te convidaron a falar, pero para nós a primeira vez, para mí é todo un orgullo poder estar aquí con vos e poder compartir este tempiño, porque foi un prazer. Pois para nós é unha honra. Por certo, cando conectei con ela, dicime, sí. Pero en galego, en Cataluña, en galego. Sí. E fixo grande, digo, yo, pues sí, levamos sí. Por entados, pois. Pues, e así seguimos, escoita. Quería che preguntar algo máis. Nesta época, pois, a cousa está un poquinho devecida en cuanto a traballo e posibilidades, pero non desbotas poder ampliar, pois non sei, horizontes, que quizás desplazarte, porque aquí en Cataluña hai moitísima faena no teu traballo, e quizás a lo mellor pois tes algunhas solicitudes ou propostas para poder desplazarte. Sí, mira, por agora todo o que teño de propostas son aquí en Galicia. Eu a min encántame traballar en galego, encántame traballar no meu país e estou máis cómoda que podo estar aquí. Pero sí que é verdade que me encantaría poder traballar que Cataluña encántame precisamente porque teñen moi boas producións e un nivel altísimo, e creo que tamén lle dan un valor moi importante á música, ao audiovisual, a todo relacionado sí. coa arte, e é de valorar. Entón, sí. claro, como non me gustaría a min poder traballar con xente doutros lados. Eso é o máis rico que unha pode ter. Temos que traerla para Anduriña. Sí, nós temos unha afición, temos unha pequena compañía de teatro que chamamos Anduriña, e cada ano pues, non sei, poñémonos a ensaiar unha obriña pequena de teatro e interpretámola entre nós e tal. Por certo, si tes por aí alguna entre comillas algún libriño para que poidamos facer, pois estaríamos encantados de recibilo para poder intentar interpretarlo. Bueno, continuamos, que xa que te temos aquí, queremos preguntarche. Nese traballo que estás facendo, algunhas cousas individuais, quero decir, documentais ou pequenos tracks de vídeo para poder presentar por ti mesma, tamén estás facendo? Pois mira, nestes momentos de traballo meu na casa, ando con un compañeiro que precisamente está estudando na SMUC ali en Barcelona, estudiando producción musical. Estamos intentando sacar adiante unha obra de teatro que pretendemos o gallá producir dentro de pouco sobre María Miramontes, que non sei se vos suena María Miramontes. Sí. Pues un pouco queremos elevar a figura da muller, da costureira, da muller traballadora, pois de ese proxecto de vida que tiña xunto a Ángel Casal co Partido Galeguista, non? Entón, pois, estamos aí intentando darlle forma e que se poida facer algún día a realidad, e o que temos moi claro desde o primeiro momento é que se sacamos esta producción adiante, vamos ir a Cataluña con ela. Porque creo que precisamente ao falar de conceptos tan claves na situación política de Galicia como o independentismo, non, a identidade galega, creo que sería un público que agradecería moito tamén escoitar como sentimos os galegos, non? E ademais seredes aquí moi ben recibidos, posto que hai varias asociacións galegas e ao mesmo tempo varios centros galegos, e seguro que como veñen cualquiera persoa que veña de Galicia aquí é moi ben recibido, e ao mesmo tempo se chega ás asociacións galegas, seguro que teredes unha boa fermosa acollida. O que pasa, e o que hai que facer é que, bueno, a ver si estas vacunas e este pandemia, pois somos capaces de acabar con ela. Bueno, mira, unha cousa ten de boas esto, entre comillas, non? Que na nosa profesión sempre que tes que tomarte as cousas con calma, como a largo plazo, non? Sí. Non podes estar pendente de querer conseguir resultados dun día po outro, porque non se pode. Entón, estamos acostumbrados a esperar. Esta situación é moi fastidiada para todos, temos que tomala con paciencia, pero ao fin e ao cabo tamén implica pois ter tempo quizáis para valorar mellor a produción da obra de teatro, que queremos contar, como queremos contalo. Hai que sempre levar as cousas a favor e nunca en contra. Sí, sí. Como se suele dicir, malo será. Malo será, exacto. Pois, a verdade é que estamos de... Non sei, estamos, polo menos, eu estou disfrutando da súa conversa. Eu lembro disfrutando das dos catro. E ademais, escoitando cousas interesantes sobre a súa traxectoria. Bueno, xa nos dixo unha primicia que está traballando sobre algo que ten moito que ver con María Miramontes. E, traballando tamén estudando para esa película como actriz protagonista, non? Sí, bueno, coprotagonista, porque somos tres protagonistas. Somos unha actriz galega que se chama Ángela Ríos, logo está tamén un actor de Lugo que se chama Xulio, e logo estou eu. E nada, produce a sétima producións e esperemos, por favor, que esta situación non la deixe gravar, porque está previda para ser rodada a finais de abril. Entón, esperemos, por favor, que lle poidamos dar forma porque levamos 2 anos traballando nelo. Moi ben. Bueno, que o reto que teñamos de poder convidarte, de poder falar contigo, xa o cumplimos. Por lo tanto, que saibas que a partir de agora, o que si temos, como xa temos... Eres da familia de galegos novais. Eso, xa temos o teu contacto, e tan pronto como teñamos oportunidade outra vez, voltaremos a incomodarte, entre comillas, para que nos digas cousas novas da túa profesión, da túa traxectoria. Estou super a gusto con vos, de verdade, que sí, que é un prazer falar con vos. Nós non somos uns profesionais da radio, pero este verme que temos para poder intentar que o noso programa siga adiante, pois fainos que, bueno, tanto ti como moitos outros artistas sean capaces de recibirnos e falar con eles o máis distendidamente posible. Grazas a vos por recibirme a min, porque é todo un prazer estar ahora mesmo falando dende unha emisora catalana que me dades este espazo que, pois xa vos digo, non sou unha persoa coñecida, ni moito menos, e destesme esta oportunidade e de verdade que vos agradezo moitísimo, moitísimo. Para non seres unha das boas, o sea que entonces, xa sabes, que temos ten a axenda e que cando poidamos voltamos outra vez a morir contigo. Por certo, envíalle, bueno, dalle, seguro que Xan Veiga estará encantado de recibir os nosos saúdos cordiais, e dille que noutro momento intentaremos tamén falar con él, porque seguro que tamén nos axudará a ter unhas poucas risas, non? Como decía seguro. É o que interesa agora interesan os sorrisos, a estar cómodo e a non buscar dificultades o carón. Bueno, vos aí, claro, no pueblo, tendes máis, quizás un poquinho máis de liberdade, a pesar de que esta pandemia fainos estar máis recluídos na propia cidade é un poquiño máis difícil. Sabedes que pasa? Que, por exemplo, agora non estamos tampouco nun momento moi bo, porque está habendo un pico de contagios, e doi o dobre porque coñeces a toda a xente afectada. Claro. Entón, síntelo moito máis cerca, por decirlo de alguna maneira, e afecta moito máis. Non ten as súas cousas boas, pero tamén as súas cousas malas. Sí, sí. Porque ao final é un pobo pequeno, coñecémonos entre todos e... Sí, sí. Pero claro, e índate de la horta, que nosotros non temos nada. Bueno, esta rúa é cemento. Bueno, e queixo, que acompañado con el que pode ver... Acompañado con mel mellor. No, eu coido que o queixo ese acompáñano con un doce de membrillo, me parece a min que o marmelo con queixo na nosa mesa a hora de cear nunca falta. Ves? Nunca falta. E ademais, pero admito que con mel está moi bo. Pero o marmelo da casa é un tradicional. O marmelo da casa ten outro sabor, non? Non o que se merca na hombre. Na sí. Miña madriña fai un cando está o marmelo de temporada que eso é para chuparse os dedos, vamos. Sí. E ademais... Pero aquí, comida nunca hai de faltar. Bueno. Ves, Arturo, outra cousa non che podemos dar, pero Arturo. Comida... Claro que sí. Bueno, e ademais, cando se parte, parece que ten a mesma viscosidade co queixo, non? Que, sí, que sí. Sí, acompañar un co outro parece que dan ganas sí. Agora de probar. Sí, sí, sí. Bueno, Lidia, que te agradecemos moitísimo a túa participación de hoxe e a colaboración que tivemos. Despois, na nosa páxina humilde, pois colgamos as entrevistas e as charlas, xa che mandaremos o enlace para que, bueno, pues para que nos fagas as críticas correspondientes por si acaso en algunha cousa nos equivocamos. E si xa sabes, si nos enganamos e equivocamos é sin querer, apreciámoste xa dende agora. Moitas grazas por acollerme, de verdade. Facedes un traballo maravilloso dende aí e é envexable como defendedes. Sí, hombre. Non podemos estar nos estudios, pero facemos estes estudios virtuais. Eso. Agradecemos moitísimo a conversa de hoxe. Eu coido que, non sei, Armando, pero coido que temos que despedilo porque despedila sí. Porque a continuación teremos a... Por certo, saúdos de David, Vilares. Sí, sí, sí, falei xusto fai nada, antes de collervos estaba falando con él. Sí. Ah, sí. Pois mandounos moitos saúdos, que di que, sí, que bueno, que eres unha gran... Xa, convidar un día para que vos cante, só para que vos cante e vos toca a pandeireta. Xa o fixemos, xa. Xa o fixemos, pero volveremos a facelo. Claro, outra vez. Claro que sí. Bueno, cuidadevos moito, moitísimas grazas. As grazas a ti, xa eres do Club de Galegos no Baix. Veña. Orgullosa. Hasta lo guiño. Radio Samboy. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Bueno, pois, baixamos un poquinho, música, e vámonos ir á capital da Ribeira Sacra. E vamos a ese apartado de quen che preguntou, que o leva tamén o noso compañeiro Xosé Manuel, e aí desde Monforte de Lemos. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Boa tarde, benvido. Moitas gracias por atendernos, Xosé Manuel. Como vai? Ben. Aí, acabamos de cumplir correto de poder falar do con... Lado. Do lado. Dúas persoas que teñamos de réputo, xa demos conta dela, con el. Isi e Lidia Veiga. Mataste dos paxaros dun tiro. Dous, sí. Bueno, vamos adiantando, o sea que a cousa vai mellorando nese aspecto. E tamén, por certo, porque nos reciben tamén con moitísimo cariño. A min gustou moi moitísimo a humildade con que se expresou a Lidia, e o... Esa grande... E aí se tamén, moi directo. E sí, moi, moi cariñosamente nos acepta. Sí, que sí, sí, sí. Sí, sí. Eu cando falei con eles, que fun, bueno, non converto, falei con eles, pois o mismo Isi, que Lidia recibironme, pero de maravilla. O Isi foi cando me dixo, claro, eu cando vexo a foto tal, digo, pero se este é o que me facía rir tanto na televisión, sabe? Digo, e tal, porque fai moitos personaxes, non? E entón, pois, tamén moi ben. E Lidia, bueno, xa non digamos, Lidia toda contenta. Sí, ela estaba moi... É un lareteiro, Isi. Ah, sí. Sí. Bueno, fala polos cóbados. Sí, pero... É un charlatán de cuidado. Sí, buba. Pero bueno, o que estive escoitando non toda, pero parte da entrevista... E bueno, Isi é así, dixo, definiu-no perfectamente cando dixo que era o comodín da galega. Sí. É correcto, vale para facer persoaxes, vale de comentarista, vale de tertuliano, sí. Vale de reporteiro, vale pouco de todo. Entón, está aí, tira moito del, sí, como sí. Dixo, e aparte a maiores, pois conta contos e vai por aí contando historias e pregóns, é xa unha cara coñecida, agradable, e bueno, ten saída para todo, e iso funciona moi ben, comunica moi ben. Armando, como che deu logo por matar dos paxaros dun tiro, para sacar compromisos do medio? Agora temos a Ana Peleteiro, a ver se consigo eu, estou próximo, Temos que poñer o guante. Pois, como xa conseguimos falar con Lidia Veiga e con Isi, a ver se para o vindeiro xoves temos a Ana Peleteiro. E se non, pois buscamos outra opción, se non temos peticións do público. Claro, sí. Porque sí, estamos... Exacto. Aparte da Ana, temos algunha petición en carteira, en cola. En principio... Que chegou nos esa nada máis, non é a última, chegou nos precisamente antes na época aquela que non tiñamos programa, sabes? Bueno, pois entón, a ver, primeira parte, retos, temos a Ana Peleteiro, poñemos o plan B por se non conseguimos a Ana Peleteiro, nos costa un pouco, non temos pois xoves, a quen podemos traer? A ver, tedes na mente alguén, algunha que se vos ocurra? Pois, sí, unha escritora que me comentou, ademais, Armando, que escribiu un libro sobre a varicela, a variola. Ah, sí. Vale, ben sei. Sí. Xa, que traballa na Televisión Galicia na revista. María Solar. Bueno, pois pues María Solar logo. Facedes vos o intento ou que antes chegue? Eu intentaremos. Vale, pois pues María Solar, imos por faena. Anem para feina, como dios cataláns. María Solar ou Ana Peleteiro, correcto? Claro. Vale. Aí está bueno, logo. Moi ben os de hoxe. Oxe, logo, dixestes, non? Quedaste contento. Sí. Quedé encantado coa... A Lidia, sobre todo. A Lidia a charla que tenemos con Lidia. Con Ova que é o ben sí. Que fala, o ben amoblada que ten a cabeza, que doce, non? Sí. E é humilde, é dicir, con todo que traballa, con todo que dixo, con todo que fixo, con todo que está a facer, sí, traballar, sí. Pois notase humilde no seu trato, na forma de falar. Quero dicir que non se lle soben os fumos á cabeza. Non. Que non o perda. Moito que ver, tamén teñen os pais, e algún día tamén falaremos co Xan Veiga, con o pai, a coñecer o artista que é, como ben lle dicías ti, Xulio, o artista que é, e que, bueno, que segue por todo Galicia contando os seus contos, as súas historias, e xa vos pasarei a ficha xa. Vale? Sí, acordaste que nunha ocasión falábamos de refráns e de ditos galegos e tal, e eu lembrei-me dunha que decía miña avoa, que era do bocerne sai boa leña, non? E dixen eu, bueno, pois como teu pai é un bocerne, ti eres unha boa leña. Claro. É tanto que sí. De tal pau, tal astela... Estela. Do castellano de tal palo tal astilla, sí, pois a frase que acabas de decir, Xulio, tal cual. Sí. Bueno, pois aí vamos. O caso é que estou, de verdad, que quedé encantado, e xa lle prometimos que noutra ocasión voltaremos outra vez a padrera, pero que avisara a seu pai que o mellor noutro momento pois intentaremos falar con ele tamén para que nos podamos botar unhas gargalladas e rir. Moi ben. Vale. Bueno. Pois ben. Continuamos logo co quen te preguntou. Claro, aí vamos, non? Imos cos gústame e desgústame, non? Veña, comezamos con eles. Pois a ver, no apartado de gústame, comentarvos, pois bueno, que comezan pouco a pouco, pase niño, pero comezan a baixar os ingresos hospitalarios pola COVID. Alivias así un pouco a presión asistencial, tamén baixan algo os casos activos, segundo datos de onte do Sergas, todo isto, non? Soben un pouco os contagios e manterse certa presión a UCIs, pero se empezamos a ver, como se di vulgarmente, a luz ao final do túnel, quedarnos co positivo dentro de tanta negatividade, que baixan os ingresos hospitalarios e parece que se empeza a aliviar un pouco a presión hospitalaria. Pues eso é para arreglarse, alegrarse, que por iso che gusta, claro que sí. Claro, claro, claro, gústame, tamén me gusta eso, que se deixe de falar un pouco de tanta COVID, que parece que, oh, que 24 horas do día falamos do mesmo. Sí. O tema, pois, actual, parece que non hai outro, pero bueno, a ver se, entre todos, sen ignorar a realidade, acudimos a temas pois máis amables e desconectamos un pouquiño, que creo que nos vai ir ben a todos e a todas. Claro, claro, claro. Que máis? Dicía outro. Dicía hoxe un médico. Dicía hoxe un médico nunha cal, dicía que mirar moito a tele casta enfermaban a xente, se aumentaban os equilibrios mentais, que a xente tiña que utilizar isto analgésicos, tiña que utilizar moitas cousas, dice. Vela a tele o menos posible. Hai moitas outras cousas que ve antes que ver a noticia, hombre, porque hai, hombre. Por exemplo, escoitarnos a nós. Por exemplo, escoitarnos a nós. Sen ir máis lonxe. Sí. Continuamos. E Veña. Outro gústame de hoxe. Dime. Gústame que a cultura sobreviva aínda coa COVID-19. E digo vos outro exemplo. Dixen vos o pasado xoves exemplos de iniciativas de celebración do entroido, sabendo que non se pode celebrar como é tradicional e como a todos nos gustaría. Sí, sí, sí. O tema da cultura, pois sabedes que está sendo un sector pois tamén moi, moi, moi perxudicado, pero a iniciativa de moita xente, a creatividade, que nestes tempos é básica, pois fai nos levar a, pois a temas interesantes. E como vos digo, unha iniciativa que vos vou contar, que ven do Concello de Verín, sí, concretamente da súa biblioteca municipal, que dende uns anos a esta parte está recibindo premios, está programando cousas moi interesantes e variadas. Mm. E bueno, unha biblioteca que, bueno, o ano pasado creo que o comentamos, gañou o premio María Moliner, sí, leva varios anos, sí, con grandes e importantes recoñecementos, incluso a nivel nacional. Pues, e algún internacional. Pois ben, de cara a este comezo de ano, tivo unha iniciativa moi interesante, que son conferencias online. Uh-huh. Vai facer 7 en total, de febreiro a xuño. 7 uh-huh. conferencias de 30 minutos de duración e que se poden ver a través da súa canle de YouTube. Primeiro, van a facer para os escolares da localidade uh-huh. en horario matinal, van a facer para que podan ver os pequenos e as pequenas dende as súas clases uh-huh. e despois colgaránas no YouTube e poderás ver todo o mundo. Calquera, uh-huh. calquera persoa que nos escoite, nos mesmos poderemos acceder a elas. Ajá. E velas a través do YouTube. Digo vos que son 7 conferencias, 7 charlas moi, moi interesantes, porque entre os conferenciantes, fixádevos vos, imos ter a Víctor Freixanes, o presidente da Real Academia Galega. Real Academia, sí. A Ledicia Costas e Domingo Villar falándonos de novela negra. Uh-huh. Ou, por exemplo, a primeira delas, que será este día 9 de febreiro, o 9 de febreiro teremos a Miguel Losada, que é escritor e secretario da Asociación Antropolóxica Galega. Ajá. E falarános de cigarros do oeste, traxes, zamarras e pistolas. Ah, perdona que te interrumpa. A Domingo Villar eu coñezo por bueno, porque se hai lín algún libro, e eu recomendo un dos últimos libros que lín, que se chama O Último Barco. Moi, moi, moi interesante ese libro, eh? Pois se coñeces o autor, pois darás fe de que vai ser unha charla moi interesante de unha das 7 que vai a programar a Biblioteca Municipal de Verín, pois trasladando, espallando de cultura a pois toda a rede, vamos. Moi, señor, sí, señor. Que quero decir que as conferencias, se algo bo, ten a pandemia e que está favorecendo a comunicación a través de videoconferencias, que non hai fronteiras físicas, que uh-huh. as conferencias sairán da biblioteca e chegarán a todo o mundo a través desta iniciativa. Moi ben. Vale? Moi ben, moi ben. Outra. Pois non me gusta, pois que baixan as reservas de sangue en Galicia. A Axencia de Doazos de Órganos de Sangue está pedindo colaboración, apelando á xenerosidade da xente, a veces alcanzan entre 400 e 500 doazóns de sangue diarias. Ajá. Hai unha falta importante, 10 unidades móviles desta axencia visitarán diferentes puntos da xeografía galega para intentar, pues eso, recoller sangue e intentar ter unha cantidade óptima para poder atender necesidades médicas. O sea que temos certa carencia, estamos en números roxos de sangue, nunca mellor dito. Sí, sí. E piden eso, a colaboración da xente, animarse a doar. Para aumentar a reserva, lógicamente. Claro, aumentar as reservas. E din claro que especialmente hai niveis baixos de reservas de sangue dos grupos B positivo, B negativo e cero negativo. Vale, desde vale aquí, pois, unha chamada aos galegas que nos escoiten, que andarán ou as unidades móviles por Galicia, pois, eso, para recoller sangue. O que queira e poida, pois, que se anime, que bueno, que podemos salvar vidas. Moi ben, sí, señor. Importante, importante. E tampouco nos gusta. Outra. Dicía, Xulio. Que outra que non che gusta, que preguntaba. Non me gusta, pois as discriminacións que se atopan dende hai tempo, e parece que isto non cambia, en canto ás axudas a medios de comunicación. Segundo un artigo que publica Galicia Confidencial estes días, os dixitais en galego parece que están discriminados, non se teñen en conta. Pode ser que a legislación, a normativa de axudas non se actualiza a realidade, ou hai a certa intencionalidade en non actualizarse para non axudar a medios emerxentes que hai nos vos e bastantes hoxe no panorama informativo galego. Dicirvos, segundo pois escribe o Galicia Confidencial, 11% de axudas a medios en galego e un 89% a medios en castelán. Carai. Aquí a primeira gran discriminación, que a medios de comunicación en galego vaya só un 11% e o restante ata o 100% vaya a medios en castelán. Cando que queremos é potenciar e normalizar o galego, pois aquí xa unha primeira grande discriminación. Despois, primas a prensa tradicional en papel e non se ten en conta a prensa digital. Estas axudas directas a medios de comunicación síguense tendo en conta, como vos decía, con prensa de toda a vida, o xornal escrito, e non se contempla a día de hoxe, nin parece que hai trazas de cambialo, cando a realidade nos di que moita xente accede xa ás noticias a través de prensa digital. A realidade, no que a axudas respecta, é que se sigue primando a esta prensa tradicional. En a prensa tradicional, pois, detrás están grandes grupos de comunicación. Claro. Por poñervos un exemplo, 200.000 euros nun ano van aos medios en galego, estas foron as axudas que recibiron da Xunta o pasado ano. 200.000 euros para os medios en galego. E 1.754 millóns de euros en concepto de axudas a empresas xornalísticas e de radiodifusión. Jole. Bueno, pues eso vai facer. Medios como a Voz de Galicia, por exemplo, reciben ata por 4 vías: por xornal en papel, por xornal digital, por a radio e pola web. Non recibe por prensa digital, sino que recibe por páxina web, non? Vaya. Entón, por eso vos digo que hai unha gran discriminación e siguen primando, pois, eso, a prensa escrita, a digital non se ten en conta, e despois, eso, que o galego queda arrinconado representando un 11%, perdón, das axudas. Carai. Xa que non me gusta. Pois, sí, unha discriminación que, ademais, habería que denunciala cada vez máis. Sí, sí. Correcto. E bueno, non teño máis, seguro que hai máis, pero xe non teño ni máis gústame ni máis desgústame. Seguro que hai moitos máis, pero non quixen buscar desgústame, que hai montón. Chégalle ben. Referidos á COVID hai unha chea deles, pero imos deixalos. Chégalle ben cos que nos acabas de apuntar. Positivos chegos, efectivamente. Na parte positiva estamos mellor, que eso de que baixan os ingresos hospitalarios está moi ben, e que sobreviva a pesar da pandemia a cultura tamén está moi ben. Bueno, seguimos. Seguimos. Seguimos. Sí, sí. Sí. Agora o as caralladas, non? Vamos de carallada. Bueno, sacad o viño logo. Pois veña, sacad o viño. Antes de su viño, preparado. Para blindar. Bueno, a mí como no me vedes. Claro. Ah, pero yo tengo una xarra de Rosalía. Oh, que... Mira que fermosa, ¿eh? Sí. Está bien. Qué fermosa. Bueno, sí. Pues a ver si me fago cuna. Vale, veña. Bueno, estamos en febrero, ¿no? Sí, uh-huh. Claro. O mes más corto do ano. Bueno, correcto. Pues quédome con dos refráns. Do refraneiro popular galego referidos a febreiro. Un é febreiro, sete capas e un sombreiro. Se febreiro ben frío, pero non sei aí en Cataluña, pero aquí empezou ou rematou de xaneiro con bastante frío, pero febreiro estamos tendo unhas temperaturas moi suaves. Entón, o refrán, de momento, que aínda quedan días, sí. Este refrán non se cumple. Non. Por aí igual. Claro que non, sí, sí. Aquí temos boas temperaturas. Son bastante que... máis altas do que no inverno deberían ser, claro que sí. E despois, outro, este refrán, pois eso, un pouco ven ao caso porque non se está cumprindo de momento en canto ás temperaturas. E o outro, teme algo intrigado, porque para ser refrán é moi longo... ¿Ah? E non lle acabo de atopar ben o sentido, por eso quería consultar A ver. Deixamos toser a Xulio. Perdona. Quería consultar co criterio superior que sodes vos, a ver se me decides e decides a audiencia por onde pode ir este refrán. Cal é a intención, cal é o consello, cal é a sabeduría que nos quere deixar. Aí vou. Febreiriño corto, cos seus días 28. Se dura máis 4, non queda can nin gato, nin ratiño no burato, nin ovella rabela, nin pastor para ir con ela, nin cornos no carneiro, nin orellas o pregoeiro. Parece que bastante longo, sí, señor. E ademais oíche para ser refrán? Sí. Bastante es longo. Es una cantiga o otro tipo de composición más que un refrán. Parece una composición. Es una composición de cantiga, parece. Pero ¿por dónde dirá eso de que se dura más 4, no queda toda esta parafernalia de evichería que comentéis? No sé. Que se ve malo, supongo que se ve malo, dura muchos días. Claro, que dicen que primero xa é malo, se dura máis días, máis malo será. Pois deixámolo aí, como interpretación válida, ou? Febreiriño corto, porque se dura... Sí, porque se dura máis 4, se dura un poquinho máis da conta, quere dicirse que en febreiro sempre suelen suceder cousas que non son as máis axeitadas no inverno, claro. Esperemos que non se cumpla este. Ese audiencia... quere facer algún comentario, por xa sabe, estas canles para facelo, verdade? Sí, pois claro que sí, veña, unha cosa importante, sí, señor. Bueno... E rematas carallada, remátoa. Claro. Sí. Agora, para rematar, mira, aquí vou a poñer serio, os galegos, eu quero lle moito, son galego, eu falo bondades dos galegos, eu chufo dos galegos e das galegas, aquí, en New Jersey, onde faga falta, sempre son un gran valedor da nosa cultura, da nosa tradición, das nosas xentes, pero vou facer hoxe unha excepción. Hoxe vou falar dun persoeiro detestable. Vale. está en peligro de extinción, pero no me doería nada que se extinguieran. Vamos a falar do túzaro. Ai, o túzaro. Sí. O túzaro. O túzaro. Deses hai moitos. O túzaro ou túzara é moi amigo de frases como esta. Cando levamos a máscara e imos ao seu lugar, normalmente o túzaro hainos en todas partes, pero cando vas a un lugar pequeno, aldea, parroquia, e vas, como me ten pasado a min, coa máscara posta, tens que ir con ela en todos os sitios, dá igual unha urbe, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, que Navia de Suarna, Ferreiros de Abaixo. Existe hai que levala, pues mira. O túzaro non somente se existe en Galicia. Correcto, pero entón, cando vas coa máscara posta a sitios pequenos, é moi amigo de frases como parece des payasos. Sí. E logo ides co bozal. Sí. Despreciando ou ríndose de que ti, bueno, cumples as normas e el fai o que lle sae de aí. É cando te preocupas polo medio ambiente e por non deixar lixo no monte, etcétera, etcétera, tamén che salta con frases como non serás un ecologista deses. Ecologista, E cando observas que igual non está tratando ben os animais, soltache frases como o burro é meu e pego se me dá a gana. Cando lle das consellos ou opinas ou intentas mellorar a situación ou a educación do persoeiro, soltache frases como vasme dicir ti o que teño que facer. Ou vas de aprender a un pai a facer fillos. Sí. Anda, vale. Pois ese é o túzaro que, segundo a Real Academia Galega, defineo como persoa a que non lle gusta relacionarse coa xente e que é de difícil, que é difícil de tratar. É tan difícil. Persoa bruta e pouco razoable. Bueno, pues eso, pues, que eu che dicía. A miña crítica consorna a este tipo de persoaxes que hai na fauna galega e non galega. Xulio, a eso me refería, a eso quería dicirche, que sí, que no noso ambiente galego existe moito, pero que tamén nos podes atopar aquí na cidade ou no que era outro sitio. Correcto, pero estamos contextualizados falando de Galicia. O túzaro galego, ou a túzara galega, para concretar. Exactamente, non convén que prolifere e o mellor sería que desaparecera. Sí. Correcto, pero a ver los ailos, Armando. Sí, e tanto que sí, a ver los ailos. Pois mira, falando das máscaras, que falábamos antes, onte atopeime pois, cunha señora que xa é maior, iba paseando coa súa filla, que é dun lado de Verín, e a filla, bueno, elas son de Berín, e tal, e faime. E logo, non vas poñer a máscara de carnaval? Ai, Jesús, pois eu xa levo máscara, muller. Dime, é verdade, levámosla todos. Sí, é moi igualitaria. Ademais, moi igualitaria, non? Correcto. Sí, sí. Bueno, vaya... Pues... Ata aquí, a ver se preparo, me dá tempo a viñeta e vou la meto no Facebook, como a anterior. Muy perfecto, bien. Tú sempre tes, como digo... como dice outro, sempre tes boa salida. Como digo os catalanes, sempre tes vos acudits. Acudits, sí. Acudits. Correcto. Muy ben, José Manuel, unha aperta grandiosa. Non te vemos, pero sabemos que... Estamos aí. Tenéis que llevar o mecánico ordeador a ver que pasa coa cámara. Sempre participas connosco e a túa colaboración é moi moi interesante. O máis que de paso mandamos lle saúdos, como non, a Máximo e a súa señora Mercedes. Veña. Que máis que seguro que nos está vendo. Sí, sí. Veña. Unha aperta grande, José Manuel. Logo. Ata a vindeira semana. Chao, chao.

Aí o cura foi o moinho e caiu da ponta abaixo. Acudi de lle vizinhos que vai polo río abaixo. Lelelelelele, lelelelele.